Алло. Добрий вечір, тето. То вже Любко. Добрий вечір. О. Добрий вечір. Не пізно, не запізно вам ще питати? Ну, кажи. Я, чи ви не спите, може? Чи я вас не запізно пізно? Ні? Де там скоро ми лягаємо? Я зараз перезвоню вам зі свого телефона. Мене трошки там краще чути, краще записую. Ну, зі давай, свого номера чекаю. Зараз. Вже всю секунду давай. Наберу. Угу. О, то я. Так. Ну, файн. Добре. О, значить, мама згадувала щойно, що дід Антін, ваш батько, працював десь там в медичному чи училищі, чи якомусь акушерському якомусь, десь на початках Союзу. Було щось таке? Так, було, то після війни відразу. О. В 44-му році він, як ми приїхали, бо ми поїхали були в Карпати, і вернули з Карпатів, поки він виробив свої документи, пішов щось півроку в тюрмі, за то, що він без документів був. Ого! Так. То в якому році він сидів у тюрмі? В 44-му? В 44-му, так. Бо його на дорожці напали документи, знаєш, після війни всіх перевіряли, а він немає паспорта, немає, їх забрали. А потім йому казали, що перевірили, дали паспорт і випустили. А то де його зловили? У Львові чи в Кам'янці? Так, у Львові, вже в Кам'янці не жили. З Кам'янки виїхали в 44-му році і вже більше до Кам'янки не поверталися. А він в 44-му ми приїхали, ну, певно, може, в кінці 44-го, на початку 45-го, він вступив на роботу в те училище, тим завгоспом якимсь, не знаю, що він там робив, то завгоспом працював. Ага. О, і він там працював до, напевно, 47-му, може, 48-му. Ні, 48-му його вже арештували, то, певно, до 47-му. В кожному разі він там не дуже довго працював, бо він потім покинув, то було дуже тяжке життя після війни, не було що їсти, не було що вбрати, ще була прохова система. Треба було по ночах черги займати, щоб дістати пів кілограма хліба, чи там якоїсь олії, чи трошки цукру. І то нас дітей будили, ми з Іваном ходили у своїм дідом, в ті черги нас ставали, бо інакше не хотіли давати. І він покинув те училище. І пішов на базар в будці м'ясо продавати. Люди привозили, треба було розрубувати і продавати. О, і він вже на тому трохи більше заробляв. І вже додому якийсь клочок м'яса приніс. Але то недовго тривало. То, може, було, я знаю, навіть певно до року не було. В 48-му році його арештували. Ага, з 47-го по 48-й на базарі. Так, так. А який то базар? Який то базар був? На Краківському базарі. О. Там будки стояли, і він в тій будці там продавав те м'ясо, що люди привозили. Вони просто нанімали таке, знаєш, що вміли розрубати те м'ясо, як треба відділити, дві кістки чи кістку. Тож треба теж на тим трохи розуміти. А він мав досвід, родинне ремесло, правда? Так, так, так. Та й він з задоволенням тим. І ми вже знаєте, білий хліб деколи могли з'їсти після війни. О, бо він вже більше заробляв і ну, тим словом тільки починалося чуть-чуть трошки краще робити, як його. А білий хліб був дефіцит, так? Так, був дефіцит. Люди на селах мали своє зерно, сіяли. І привозили до Львова, продавали хліб, пекли. Знаєш, такий домашній хліб. Ага, ага. Ну, але він трохи дорого коштував, а грошей не було, що купити. А тільки купували той державний. Він був дешевий, той хліб. А де ти училище знаходилося, по якій адресі? А то було в самому центрі, як ж нам? та вулиця називалася. Не Пекарська. Як тобі сказати? Ну, в центрі, як іде, то була Жовтнева, Куліч вулиця, потім її перейменували. Жовтнева. Трамвайні зупинки, перший, другий. Дорошенка, Дорошенка зараз. Та, воно так само училище. О. Ну, воно тепер не називаючи училище, а називаючи якось коледж. А, так, та, але там вчаться. Там вчаться. О, як цікаво. А як та вулиця тоді називалась за тих часів 40-х? Ой, якось чи Сикстуцька, чи якось. О, гарна назва стара. Так, так, так. Цікаво. І... Так, мені чуть здається, що так воно було. І мама за щось десь чула, що дідо Антін, там, будучи в тому училищі, допомагав нашим упівцям щось, так, діставав щось. Було таке? Може, я тобі не скажу. Тут тета сяйця з'явлює. Тета сяйця. То, видно, тета сяйця десь, може, казала, бо я так сам не знаю, звідки. Може, то, напевно, то... Може, так, може, так. То в книжці Пулюги написано. То сам Пулюга. Нам дітям того не розказували. Ну. Так, то ті старші вони. Ми зрячували з того, що ми мало 10-11 років, можемо знати. А діда Антона забрали в 48-му, а не в 49-му, як всіх Давидовичів? В 48-му, а в 49-му нас вивезли в Сибір. А його першим, так? А його першим арештували, ми рік без нього жили. А чому так? А як то так сталося? Ну, то його не в Сибір повезли, а його в тюрму забрали, і він сидів в в лагері, він засуджений на 10 років. Так. Ну, нас просто, нас вивезли в собі вже потім всю родину. То його діда Антона ще перед Полюгою забрали? Перед Любомиром Полюгою? Ні, Полюгів перший арештували. Нашого тата практично останнім арештували з родини. А то перше Полюгів, а потім його. Ага. Зірки тата і вівчар Галини, теж тата. Він був лікар, він допомагав, давав ліки, то все, його то брали спочатку. Потім Павлова, що Ромку, що є в Америці, приїжджає, то його діду і бабці теж їх забрали, та всіх позабрали, тільки нас лишили і потім маму. Тети Зірки і Галини, вівчарів, так як Лутович. От у нас вже послідню чергу вивезли в 49-му році. То вже молодших пізніше, а старших зразу всіх. Так. Таке було. А що пред'являли вашому батькові, що він Полюгу приймав у себе вдома, чи як партизанів, чи... Зв'язок. Ага. Там я учна квартира була, але він не знав. Тут не тільки про Полюгу, то ж була ціла організація, то ж було і стишечник Бандерівці. Так що то не з Полюгою, а то від Полюги почалося. Так. Там по тих хатах Давидовичівських, я знаю, тета сяйця казала, що там ті зв'язкові приходили, та Зарицька, Катерина, Оля, Ільків, ті всі Дарка Гусяк, ті відомі такі, то вони десь, видно, теж приходили до нас. Приходили, так. А ви їх пам'ятаєте, може? Я тільки одну пам'ятаю, по-моєму, ту Ольгу, як вона? Ільків. Так. Наша жива, скажи. Її, я пам'ятаю, вона приходила. А як запам'яталася? Вона вам, може, якусь пам'ятаєте ситуацію, або які враження справляла? Вона навіть трохи в нас жила, так як квартиру винаймала. Ми мали трьохкімнатну квартиру, і в одну кімнату здавали, так як оренду тепер то називають. Розумієш, жили студенти медінституту, бо то недалеко, то вони винаймали у нас одну кімнату. І вона трошки в нас жила. То я її пам'ятаю, що вона молода дівчиною була. Ну, вона старша від мене була, ясно, я була. Я

а потім він з Іваном, то то був нерозовий вудар. О, як цікаво. Такий його ліпший куляка був, той Володко. А потім він закохався в мене. Цікаво. Так, і на танці запрошував, то в кіно дуже такий був, що той, то шоколадку купить, то ще щось на день народження духе подарує. А він мені не подобався ані трошки. А як він виглядав? Не гарний був? Ну, я знаю. А я маю його фотографію. У нас є така, ну, як тобі сказати. Ну, такий собі хлопець, той, що... О, і той. І він потім виїжджав, його брат. І та сестра, вони всі поїхали на Україну. Вони з Миколаєва того, за Львова. А, з Миколаєва. Угу. І він той теж з ними поїхав. Поїхав і через 3 місяці приїжджає. І починає за мною дуже так ухажувати і то все. Я не хотіла його. І він побув трошки і поїхав. І потім написав мені такого дуже листа, що він дуже закохався. Ну, одним словом, матку вами, то така історія. Цікаво, дуже цікаво. Навіть не знав, цікаво. Так, а я з ним отак, як і кулєка, та й кулєка, Володку, та й Володку, та й що. Не сприймали його, та я ще й молода була, мала 20 років, мені то ще не думала про замужество, ні нічого. Ви, до речі, молода була дуже гарна, я дивився фотографії, може, це найгарніше з Давидовичів. Такі дуже риси, такі делікатні, так. Дуже. Так, у мене так було, що до Івана колеги, які приходили, два-три рази прийде і вже все, вже Івана і не треба вже до мене. О, бачите. Вже на танці запрошують, то до кіно запрошують, то ще кудись. О, бачите, то ви були популярні хлопців. Я бачу, що було, там купка тих українців збиралася разом. Такий Василь там був так само, як він приходив дуже часто, теж і театр запрошував, ми дуже часто в театр ходили на вистави. Горний Василь, може, Горний писався? Ой, я не знаю, як він писався. Ти знаєш, я навіть не знаю фамілію, ну не знаю. А як я їхала на Україну, він, ай, не їдь, а я кажу, що ви женився, так, я вже женився, що ти їдеш на Україну. Як я здивлю, там є сліпшу, то я тоді приїду і вийду за тебе замуж. Це такий взагалі. Але бачите, не хромчак, а хомчак. А ще такий був епізод, що там костел був, і в костелі жили. Ви пам'ятаєте той костел? Там литовці теж жили? Пам'ятаю, там у нас теж українці жили. О, хто там жив, може, пам'ятаєте? Така Володка була. О. Володимира. Вона теж приходила, вона дуже свого тата, не тата, а діда свого закохала. Вона дуже за Іваном, вона просто пропадала. Так. Її не хотів. Не хотів, от цікаво. Якраз вона його проблемила з мамою. До молодості, так що. А як її прізвище було? Там в тому костелі збиралися і хлопці, і ті наші українці, і той Володко, і той Міську, і Василь, і та Володимира, і Яча, та Ядвіга. Ага. То все було. Одна компанія, всі разом. І Іван туди приходив, мій дідо, так? Ну, а я ж, так, Іван, і я там була, так. То був іменно костел, а не церква, так? Ні, то був костел, казали, так. А може, я знаю, ну казали, що костел, а може і церква. Бо я от хочу знайти, де то було, я вже всі храми Іркутська дивлюсь, але до кінця щось там все не зівпадає з описами, що моя бабця мені згадувала. А як він виглядав, як ви пам'ятаєте той костел? Який він був всередині, зовні? Всередині там практично нічого не було вже розмальовано, бо він вже був поділений на квартири, то поставили дерев'яні перегородки. І зробили квартири, і люди там жили. Ага. І там не було такого признака, що то церква там вже такого не було. Ага. І то він недалеко, майже в центрі центрі Іркутська. Так, що би... Ага. Ну, там така площадь була. Я знаю, отут, де я була, на швейній фабриці працювала, там далі була Інститут міжнародних відносин. Угу. Ні, Інститут іноземних мов. Мов. Що там вивчали різні мови. І зараз за цим інститутом стояв той костел. Зразу за інститутом? Ага. Так, недалеко. І що там ще поруч було біля костелу? Що там ще, може, якісь були установи, щоб так ідентифікувати? А, я не знаю, я не пам'ятаю. А вулиця, назва вулиці, може, пам'ятаєте, на якій був той костел? Ні, не знаю. А він був такий на вигляд зовні, який такий гострий, зі шпилями такими, такий шпилястий, високий, як будівля. Ну, був такий високий, бані, а тих хрестів вже не було, в хрести познімали. Ну, але сама архітектура, високий такий щось мав, так? Банями з тими, як то є у церкві, костели, як то будують, так воно. Ну. Бані мав навіть, так? Так. Цікаво. А литовців там ви пам'ятаєте, ті, які там жили? Ядзя, ще якісь там, ще якісь були? Так, багато було, їх так само багато було. Було. Може ви когось там знали? Вони більше між собою, вони... Ага. Литовчі між собою більше гуртувалися, українці до українців, а литовчі більше до литовців. Ага. Ще якийсь такий Іларіон там був, моя бабця теж згадує, в Сибіру. Іларіон. Ясно. Іларіона я ніякого не знаю. А дідо ще мій згадував, таке слово вживав, стаховарят. Ви чули таке стаховарят, таке слово? Ні. Ні? Бо то стахо, то я знайшов, що був в Тернополі дійсно такий стахо, який був варят. Я думаю, звідки дідо знає про тернопільських тих варятів? Такий якийсь місцевий такий свірк. О, думаю, звідки з Кам'янки він то таке дізнався. Угу. Добре. Не знаю, не можу тобі сказати. Ага. А коли ви перший раз були в Жовкві, пам'ятаєте? Самий перший раз, як ви попали до Жовкви? Жовкви? Ну, як твій тато приїхав з мамою, вони винаймали квартиру. Угу. В такому будиночку вони жили. Туди буде Вуйко Ростик. Угу. До Вуйка Ростика треба було як їхати, знаєш, де є перехрестя в Жовкві, що можна той, на об'їзну їхати і на Раворуску, де йде дорога вона. Так. О. А то трошки далі, так прямо по тій дорожі, там такий будинок стояв, вони там винаймали кімнату і кухню. Угу. О, то мені здається, що я тоді перший раз до них приїхала. О. А потім вже вони... Скоро поставили свою хату тут коло цвинтера. Так. То вже там, тоді вже частіше до них приїжджало. І самий перший раз, якою вам Жовква запам'яталась? Може щось запам'яталось тут, які враження лишили? Як виглядала в ті часи Жовква? Ну вона б тоді Жовква така не була, як вона тепер є. О. Тепер Жовква набагато гарніша є, вона якось розбудована, розмальована. Ага. Так, ну Жовку то і Жовку я знаю. О. Що такого особливого угу. Не було. Угу. Цікаво. Так. Угу. А ще мама згадувала, що вас вчила вишивати бабця Марія, так? Ні. Ні? Вчила гачкувати. Гачкувати? Так, а вишивати ні, вона мене не вчила. А, гачкувати. А як то гачкували? Вона мені подарувала гачок. Маленький, і показала мені, вона завжди той гачок мала з куторем, різки, і той гачок, гачки вона досить мала. І цей турепці вона приходила до нас, сідала, зараз витягала з лікового квіток і щось вона гачкувала. Вона завжди мусила мати сукенку чи блузку, що має бути білий колірчик. Вона з пізних колірчиків. Ти гачкувала, тим гачком ти кажу, то в неї мало бути з кожею білий до вокруг шиї. Цікаво, такий стиль мала собі. Так, так. А запитайте, де ті діаманти з'явилися красиві з рук. Вона дуже багата була, я маю її фотографії, як вона золото увішала. Та. Вона багатша була, а потім, бідна, як всіх вивозили, її з хати викинули, собу на вулицю. І вона, бідна, лишилася без всіх і все. А ті всі золото, ті всі оті діаманти, воно потім куди пішло? Десь є їхню долю відслідкувати, як? Ну, вона потім продавала, знаєш, потім здавала, купували на зуби людей, вона трошки продавала за рахунок того жила. Якби знати кому, я би відкупив би назад але до колекції родинної, фамільної, мати пам'ятку. Шкода, що не знати, де воно. Та й ти сяйки, купив кульчики і берстень, вона передала внучці і Роксолані. На платині. Добре, добре. Ну, може, на сьогодні на вечір досить, бо то вже пізно, ви вже змучились, ще на днях ще наберу. Так, вже розказали багато. О. Дякую вам дуже, дуже дякую. До побачення. Так, вона, я думаю, так, бо то на вечір старша людина, чисто